والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi, daren Litinin, biyu da wata na Zulqa'ida, hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara 1400 da shekara 44, wanda ya dace da nawa ne yake 21 da wata na 5 watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun fiqhu a wannan majalisin mai tarin albarka a cikin wannan masallacin na An-Nur da yake Premier Cassis a wannan gari mai tarin albarka na Tawa. Muna cikin littafin Al-Muqaddimatul Iziyya lil Jama'atil Azhariyya wallafar Abul Hasan Ali Al-Maliki Ash-Shadili alayhi rahmatullahi ta'ala, wanda yau za mu tashi darasi na uku a cikin jerin darussan wannan littafi, kusan kuma darasi na 38 a cikin jerin karatuka da muke gabatarwa a wannan masallacin na An-Nur. A satin da ya gabata mun kai ƙarshen bayanin da Mali yake muna a fasalin abin da ya shafi waton game da sha'ani maitatul adami, abin da ya shafi hukuncin maskai da makamancinsa. Daga yau za mu tashi sabon karatu ko? Mali ce faslun. Fasli da yazo ya rarrabe mu tsakanin abun da ya wuce da kuma abun da zai zo nan gaba. Tajibu izalatun najasati an thawbil musalli wa badanihi wa makanihi. Mali yace wannan sabon fasli ne bude, sai ce faslun fasli akan abun da ya shafi hukumul najasa, hukuncin najasa a addinin musulunci. Mali yace tajibu izalatun najasati, ya wajiba gusar da ƙazanta. An-najasa shine ƙazanta, an-najasatu ƙazanta. To mala ce ya wajiba a gusar da ƙazanta, an thawbil musalli, a tufafin al-musalli wanda yake nihin yin sallah. Kaka fasara da cewa mai yin sallah, al-musalli bi ma'ana alladhi al-muridu as-salah, ko alladhi yuridu as-salah, wanda yake so yake nufin yayi sallah, shi ake nihi da shi. To mala ce ya wajiba a gusar da ƙazanta daga tufafin wanda yake niyyar yin sallah, wa badanihi haka ma ya gusar da ƙazanta game da abin da ya shafi jikinsa, wa makanihi da kuma abin da ya shafi waton wurin da zai yi sallah. Ashe ana buƙatar wanda zai yi sallah ya lura da ababe guda uku: na farin tufafinsa, na biyu jikinsa, karan kansa, na uku kuma wurin da zai yi sallah. Dole ya kasance tufafin da za ka yi sallah da su tufafi ne masu tsarki, babu najasa tattare da su. Ina fatan mun fahimta. Idan aka ce najasa dangin bawali da kashi da mani da mazi da sauran ababe wanda suke kawa da wannan abu, wannan wajibi ne mutum ya tabbatar tufafin da zai yi sallah da su babu najasa a ciki, domin idan ya yi sallah da najasa tattare da wannan kayan, to sallar bata yi ba. Haka abin da ya shafi jikinsa, ya tabbatar babu ƙazanta a tattare da shi, ma'ana ya zamanto ko ya yi wani kashi bai wanke ba, ko ya yi wani bawali bai tsaftace kansa ba, da makamancin wani ya zamanto ko yana tare da yana cikin hali na mazi a yafa mani, ko kuma tana cikin hali na jinin haila da jinin biki, wannan baya halitta ta yi sallah face sai ta gusar da wannan abin, sai ta yi wanka domin tsaftace kanta daga cikin wannan ƙazantar. Ina fatar mun fahimci karatun. Mafhum? Tayyib. Wa makanihi, da kuma wurin da za a yi sallah. Wurin da za ka yi sallah dole ya kasance wuri ne tsaftatacce wanda babu najasa a kansa, babu ƙazanta a kan wannan wurin. Dole ya zamanto inda za ka yi sallah wannan wurin waton babu wani abu na ƙazanta a tattare da shi, ma'ana ya zamanto ba wuri ba ne wanda ke da kwai shara, ake zub da shara inda bai kamata ba a yi sallah, ko kuma inda ake yin bawali da makamancin wurin da ke da kwai najasa. Mala ce huwa ma tumasuhu a'da'uhu idza kana zakiran laha qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq. Da yake zancen gudda ƙazanta, sai ce huwa ma tumasuhu a'da'uhu, shine abunda gabobinsa suke shafa abunda gabobinsa yake mi yake shafawa duk abunda gabasa za ta shafa na wanda za ta ma'ana zai iya taba ta kenan ko kenan ya ganta abunda yake yana gani don da yasa baka gani baka babu hukunci akan ta ina ba da mu fahimta da mutun zai zo yayi sallah bai san ba a tufafinsa akwai wani abu na bawali misali baya da laifi sallar ta yi amma idan har gabobinsa yana tabanta yana ya ganta to wannan sallar ba ta yi ba ina ba ta mafi amma in baya gani ka wannan hukuncin sallar salafiya lautake idza kana zakiran Allah idan ya kasance yana mai tuna da ita wannan najasar idan ya kasance yana mai tuna da wannan najasar kuma qadiran ala izalatiha yana da ikon gusar da wannan ita najasar bil ma'il mutlaqi da ruwa sakakku ruwa al mutlaq al ma'u tahir al mutahhur ruwa masu tsahi masu tsarki al mutahhar afwan masu tsarki kuma tsarkakewa shine al ma'u al mutlaq sakakku ruwa wannan wanda bai fara yin sallah ba ke zance akan sa wanda bai fara yin sallah ba to dole in akwai na sa a tattare da tufafinsa jikinsa wurin da zai sallah ya gusar da wannan najasar da ruwa da suke tsarkakku masu tsarki masu tsarkakewa wannan muyi karatu akan sa wanda kuma yana tare da wannan najasar ba ya manta ba in ya manta Allah ba zai kama sa da laifi ba domin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abunda kai bisa kuskure Allah baya kaka maka da laifi haka manzon Allah sai yake cewa yace inna Allah tajawaza an ummati thalatha Allah ya yafewa ya doke wa al'ummata abu guda uku Allah baya kama al'ummar manzon Allah da laifi a kansa abu na farin annisiyai duk abunda suka yi bisa mantuwa duk abunda mutun yayi bisa mantuwa Allah ba zai kama su da laifi ba abu na bi abunda aka tilasta mutun agun yin sa abunda aka tilasta mutun akan yin sa ba ko kuskure abunda kai bisa kuskure Allah baya kama ka da laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu malike to falau azalaha bi ghairihi wa salla lam tasihha as-salah falau azalaha da za a ce wanda zai yi sallar yayi sallah da najasa ai bai gusar da wannan kazantar ba ta hanyar abinda ya cancanta ya gusar da shi ta hanyar ruwa at-tahir al-mutahhar ruwa masu tsarki wanda ya kamata suke tsarkakewa ko to malai ce lam tasihha as-salatu sallah bata inganta ba bata yi ba mutum ne ya zo yayi sallah yana tare da cewa jikinsa akwai najasa sai ya dauko ruwan da ba sa tsarkakarwa sai ya wanke wannan najasar da wannan ruwan to idan yayi sallah a wannan hali sallar sa bata yi ba shi da malaike su mu fahimta yanzu misali muka ce daga cikin ruwan da ba sa tsarkakewa misali ruwan da sikari suka shiga a ciki afwan ruwan da suke da kazanta a wani ruwan gwalla suka shiga cikin ruwa to sai mutun ya wanke abin ruwan tufafinsa da shi kaga wannan baya bai wadatar masa ba dole sai ya samu ruwa tsarkakan kusan nan yayi amfani da su gun wanke tufafinsa ina fatar mun fahimta amma kai idan yayi sallah idan mutun yayi sallah da najasa bai tuna ba kuma bai da ikon gusar da ita to sallar sa muka ce tana nan lafiyar talau shi ma da sharadin idan ya kasance lokacin sallar ya kusa fita in ji wasu malamai misali mutum ne ya yi sallah da riga ashe saman rigarsa akwai mani shi ya manta akwai abin mani a kai kaga zai wanke ko ya karkare ko to bai yi ba bai wanke wannan madiyin ba sai ya je ya yi sallah da ita sai da ya yi da sallah sai ya tuna cewa wannan rigar ko kuma yana cikin sallar ƙarshe sai ya tuna cewa wannan rigar tasa akwai mani tattare da ita to nan malamai sun masa hukunci guda biyu hukuncin farko shine idan zai iya sallar mai sallar zai ci gaba ne da sallar idan ya san cewa lokaci zai wadatar masa bayan wannan sallar da yake yi kamar in ya ira ta akwai lokacin sallar bai fita ba zai iya yin sallah wata ya je ya wanke wannan kazantar ya zo ya sake sabuwar sallah lokacin sallah bai fita ba suka ce to zai yanke sallah ya je ya yi wannan ne kun fahimta idan kuma ya zaman to lokacin bai wadatar da shi babu lokacin da zai iya tafiya yayin sabuwar sallah lokacin sallar ya gusa fita to wannan sallar ta wadatar masa ba sai ya saki sabuwar sallah ba inji malamai wallahi ta'ala a'lam wa ajal malai ce falau azalaha da za a ce shi wanda yake ni sallah zai gusar da kazantar bi ghairihi da wani ruwan da ba masu sarkin ba masu sarkakewa wa salla kuma yayi salla a wannan hali lam tasihha as-salatu sallasa bata inganta bata yi ba wa idza saqata 'ala al-musalli wa huwa fi as-salati najasatun idan wata kazanta najasa ta fado wa mai sallah mutun ne yana cikin halin sallah yanzu wancan bai fara ba wannan kuma yana cikin sallah ne sai wata najasa ta fado masa daga cikin najasa misali jini najasa ne ko mun yi karatu a kai jini najasa ne na jini na mutuna na haila da makamancin sa duk jini najasa ne to mutun ne yake sallah to kuma sai misali sai jini wani abu najasa ta fito masa ko idan komai ni mu dauki misalin mani ko bawali sai ya samu fitowar ban mani yana cikin sallah to wannan sallar malai ke cewa batalat salatu sallar salalaci kun bayyana haka abin da ya sha duk abin da yake najasa idan ya abukan ma wanda yake yin sallah to sallar sa ta lalace mace ce take yin sallah ko doka bangaren mata su suke fawa da wannan bangaren jiri ko mace ce take yin sallah sauranta tana cikin tahiyya ko kuma ta zo ruku'in karshe sai jini ya zo mata kaji kwararar jini a jikinta to wannan sallar ta lalace ba wannan sallar ina ba da mafahimta mafu shi ne cewa idza saqata 'ala al-musalli wa huwa fi as-salati najasatun batalat salatuhu idan wata najasa ta sabka akan mai sallah da sharadin ya zamanto wannan najasa ta sabka akan sa ne a jikin sa ne a jikin sa ne amma idan wani mushe ne wani daga cikin abin da muka ambata na najasa sai ya fado a inda mutun yake sallah gefe sa baya cika da sallar amma idan abun ya fado akan ka to sallar ta samu matsala ina ba da mafahimta mafu mun karanto a sakin daga cewa idan mutun yayi amai ba najasa bane sai in abincin da mutun ya ci yami ya canza kala ko tambaya anan mutun ne yake sallah sai yayi amai aman da ya canza kala sai ya gudu sallar saki na'am mutun ne yana sallar farilla sai yayi amai cikin sallah a halin da yake cikin sallah kuma wannan aman da yayi ya canza daga yanayin abincin ya canza daga yanayin da yake ya hukunci sallar saki to ganin da yasa ta fado masa ko to batalat salatu kenan ina ba da mafahimta saboda da amma idan ya kasance wannan aman bai canza ba daga yadda yake da yadda abinci yadda ya ci abincin haka ya maido sa to ya hukuncin sallar tsarin lafiya lubana sa ta tarda da shi وكذا اذا ذكر وهو في الصلاه ان بثوبه او بدنه او مكانه نجاسه حكما اذا mutun yana cikin sallah sai ya tuna cewa a jikinsa ko a jikinsa ko a kohurin yake sallah ko najasa sallar ta lalace kana cikin sallah sai ka tuna cewa ai rigarka dazu yaro ya mata bawali kuma yaron ya girma kun baka sa ruwa ba to wannan sallar kai ta tashi daga aiki zaka yanke ka je ka wanke wannan kazantar sai ka dawo ka sake sabuwar sallah ina ba da mafahimta mafu tayyib haka wurin da mutun yake yin sallah sai ka tuna cewa ashe tafin da kake sallah a kansa wani abu ne sai ya same sa kun baka wanke ba kaga baya yi wake sallah kai sai ka wanke wannan abun wa idza kana al-makan najisan وجعل عليه ساترا طاهرا كثيفا بمثلثه اي سخينا جالت الصلاه عليه مطلقه idan mutun yazo yin sallah sai kasance a inda zai yi sallah akai a inda zai yi sallah akai akwai najasa alamin tura abun a inda zai yi sallah akai akwai najasa tafin da yake sallah akai sa akwai najasa sama sai ya dora masa wani abu mai yauni kun bayyana sai ya dora wani abu me yauni akai to wannan abun ya wadatar masa masa ku kun fahimta ba kai ne kashin da tafi zakai sallah kana cikin sallah sai ka tana cewa ashe ko kuma zakai sallah sai ka tana cewa akwai nashi a kansa to kuma a jikinka misalin akwai barna rawani kaga yana da yuni ko bai da yuni yana da yuni ko to sai ka dauko wannan barnan ka dora a inda nashi take to ya wadatar maka ina ba tar mafahimta ba ku gane ba na'am mas'ala ce ta a inda mutum zai yi sallah akai kai ne ka zo yin sallah kana cikin sallah sai ka tuna ka fara sai ka tuna ashe abinda kake sallah a kansa akwai najasa ta shiga najasa ne kana gani to kuma sai a tattare da kai akwai wani abu mai yauni misali muka ce barna sai ka cire wannan barnar sai ka dora a inda najasa take sai ka rufe wannan najasar to shikenan wannan abin ya wadatar maka saka cikin bar sallar ka kun gane yanzu mafhum tayyib وجعل عليه ساترا طاهرا اما ده شرعي wannan abun da zaka dora ya zamanto abune me mai tsarki dole sai wannan abun da zaka dora ba zai sai barna ba duk wani abun mai yauni wani ranga ne wani bargo ne ya zamanto mai tsarki ne sannan kuma kasifan mai yauni ba saka saka ba haka rere tu ba abun mai kabri ba leje ba eh a rawani mai kabri ai ra samu mai kabri ko akwai mai kabri kuma akwai wanda yake wanda mara kabli to Allah yace kasifan abun mai zamanto mai kabri ai ko da bai da kabrin kana iya ka nade sa ka limke sa ko sai ka dora kaga an samu kabri anan ai ko kuma najisa ce sai ka rihe wannan ka rufe wannan gurin da najisa da take mafu yace kasifan ma'ana mai kabri bi musallatati da sa'un shi bi musallata sa mai dan dawo guda uku ai sakhinan yace shi ne abin mai yauni abin mai yauni yace jazati salatu alaihi mutlaqan ya halitta ai sallah kan sa kai tsaye ya halitta ai sallah kan wannan abun kai tsaye kuma ka dora masa abin da ya rihe wannan najasar mu kara gaba mun bace wannan masalan yace a'ani lil maridi ina nihin wanda baya da lafiya ina nihin wanda baya da lafiya ma'anar wanda bai da lafiya kenan was sahih ala ma rajahu ibn yunus da kuma wanda yake da lafiya akan abin da ibn yunus ya rajaha akan abin da ibn yunus ya rajaha wannan mas'alar wanda suka ce da wanda bai da lafiya da marar lafiya da wanda ke da lafiya dukan su daidai ne zasu iya amfani da abin mai yauni wajen rihe na yasa da suke sallah akai da su ci gaba da yin sallar su ina fatar mu fahimta wannan babin jama'a ya karantar da mu ababe kamar haka cewa da farin gudda kazanta akan jikinka wajibi ne gudda kazanta akan inda kake inda zake sallah wajibi ne gudda kazanta a tufafinka shi ma wajibi ne sannan kuma idan mutum yana sallah kuma ga na yasa a tare da shi to wannan sallar ta lalace zai yanke sallah ne amma idan akwai lokacin da idan ba lokaci to kuma babu laifi akan sallar sa sai kuma mas'ala ta karshe shine idan mutum yana sallah ga wurin da ke da nesa to zai nemi abin da yake da yauni ne ya dora a kansa dan ya samu ci gaba da yin sallar sa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai fasali ne gaba ko mallai ce faslun fasali da yazo ya rarrabe mana tsakanin abin da ya wuce da kuma abin da zai zo يعفى عن يسير الدم عن يسير الدم مطلقا اعني سواء كان دم حيض او نفاس او ميتة رآه في الصلاة ما ليتي يعفى انا رونغوم تاوا مس رونغومي كو مي رونغومي نعم انا سوقا وان سوقتا شيني رونغومي تو ما ليتي يعفى انا رونغوم تاوا انا سوقا ما ai an yasiri dam akan jini dan kadanni da ya fita akan jikin mutum kadannin jini da ya fita a jikin mutum ko ya awa ya hawa kansa da ya gani a jikinsa to ana arangonta masa ba na ba zai yanke sallah ba malace mutlaqan kai tsaye mutlaqan kowane irin jini ne ina ba da mu fahimta in dai jinin dan kadanni ne in dai jinin dan kadanni ya sir ne abane kadanni mai sauki to malai ce an rangwanta maka wannan abun baya illa ta sallar dan annabi adam mafu sai yace sawa'un kana dam haidin ba bambance zaman to jinin haila ne aw dam nifasin ko jinin biki da jinin haila da jinin biki idan dan kadanni ne malai yace baya bata sallar mai yin sallah in har jinin dan abane kilis baya bata sallah ana rungunta masa ana rungunta masa aw mai tacin ko kuma mushe musa mushe aiko maskai to shi ma ana rungunta mu wannan abun ra'ahu fi ssalati da yansa a cikin sallah aw kharijaha ko kuma a wajen sallah min jasadihi daga jikinsa aw ghairihi ko kuma wani jikin nasa abinda malaike nihi idan mutun yazo yin sallah sai ga jini dan kadan yana cikin sallah ko kuma ya fita daga cikin sallar sai ga jini kadan a rigarsa jini kadan a rigarsa wannan jini ya zama to ga namiji jini ne na jimuwa da makamancin sa ko da mace kuma jinin haila ne da makamancin sa sai zama to jinin dan kadanni ne ta gansa a jikin dan kadanni ba bai taka kara ya karya ba ina ba ku fahimta to wannan an rungunta baya da cikin abin da zai kawo cikas a cikin sallah Allah ya sa muna gane abin da nake so mu amma hararo abin da malaka karantar da mu mun bance sa haka abin da ya shafi wajen sallah mutum sai da ida sallah sai ga abin jini a jikinsa amma jinin dan kadan ne bai bata sallar ba aw kharijaha fi ssalati aw kharijaha cikin sallah ne gansa ko kuma wajen sallah a cikin sallah ne mutun ya ga wannan jinin ko kuma a wajen sallah baya bata sallar wanda yake yin sallah min jasadihi a jikin ne kuma aw ghairihi ko kuma a wajen jikin ne ma'ana a jikinka ne ko a tufafi ko a wurin da kake yin sallah wurare guda uku ne kina ko a jikinka a saman fatarka ko kuma a saman tufafinka kayanka ko kuma a wurin da zaka yi sallah in dai jinin dan karani ne malam yace baya daga cikin abin da zai bata sallar an rangwanta maka ba tsananta ba akan wannan sai malam yake cewa kun fahimci wannan aiko jini idan mace ta yi sallah misali mace ce da ta yi sallah da ta ira sai ta ga abun jinin haila a tsananta abun jinin haila kadan ya gode sallar ta yake na'am akwai sallah ta ko amma indi yawa ne fa babu sallah kai ne ka zo kana cikin sallah sai ka danga kayanke kaza misali sai ka ga abun jinin dan kadan ta tsargo maka sai ka ga sa a jikinka ya hukunta sallah yake akwai sallah amma da ne yawa ne wannan sallah ta samu matsala sai ka wanke wannan najasar domin jini najasa ne kun bai ci karatun ko to shi ne abinda malai yake so mu gane kuma Allah ya sa mun gane wannan mafu tayyib sai na'am liman ne yake sallah sai jini yake fita ya samu jimuwa jini yake fita a jikinsa shi bai sani ba kace bai sani ba ai mun karanto hadisi dazun nan duk abinda mutum bai sani ba kai Allah bai kama sa ne duk abinda mutum bai sani ba Allah baya kama sa da laifi yanzu misali bari in baka misali mutum ne ya musulunta misali mutum ne ya musulunta sabon musulunci ne to bai san a musulunci shan giya haramun bane kawai bizitar na yi kawai sai ya yi dan giya sai ya zo ya kwalbe da kansa a musulunci bai da laifi saboda dalilin ya bi ba bai sani ba amma da ya san cewa a dokar musulunci haramun ne shan giya ya sha ya yi laifi amma tunda bai sani ba Allah ba zai kawo shi da laifi ba ina ba da mu fahimta kusan musulunci abu ne wanda yake da tsari kware da gaske akwai tausayawa kware akwai tausayi sosai a cikin addinin musulunci Allah ya sa mu fahimta Allah ya ganar da mu mala yace wayasir wayasir alqayhi sadid da kuma kadannin alqayhi sadid shine ruwan kurji da suke fitowa ruwan da suke fitowa na kurji idan mutun yayi yaji mu akwai wasu suke tattaruwa tare shi ko wasu ruwa da suke fitowa to wannan ruwan kazanta wannan najasa ne mun karanta satin da gabacewa najasa ne to sai wannan ruwan ya fito maka amma kadan ni kana cikin halin sallah to bai taba sallar ka ba amma in kuma diyawa ne to kuma an samu matsala saboda akwai sata tare da mutum ina ba dar mu fahimta wal yasir ma dun dirham mallaci abinda ake ni da al yasir ana ta cewa al yasir to miye wai al yasir sai ta shine ma dun dirham abinda bai kai dirhami ba wal muradu bid dirham abinda ake ni dirhami anan ay bid dirham al baghli ay al da'iratu allati takunu bi batini al zira' min al baghli idan ka dauki al fadari ay ko san ka fada abin nan kafar gaba ta al fadari misu me yake ce mata kafar kafa ta gaba ta daban me yake ce mata ta da suna akwai wani suna da gare ta da Hausa to kafar shi ta gaba shi da a samu kamar wani dan ron haka in ka dauki alfadari yana da wani dan ron a kafar shi ta gaba to wannan dan ron kin shi da ake ni da dirham to irin wannan baya cutarwa cikin sallar me sallah ina fata mun fahimta wa an athari ad-dummai haka kuma an rangwanta game da abin da ya shafi kufan maruru musa maruru ko maruru idan mutun ya yayi maruru ai yana barin alamu a jiki ko to wannan abun da ya bari na kufai na alamun baya ga cikin abun da ke cutarwa game da mai sallah mafhum idan lam yunka aw ay lam yu'sar idan har ba a matse sa ba idan har ba a matse marurun ba idan har ba a matse sa ba to bayan ga cikin abun da ke ba da sallah amma idan aka matse to wannan ruwan menene mi yau kun sa musulunci najasa ce idan ya tabi kayan ka najasa ta tabi jikinka basa ko kun gane ba wai maruru idan ya fito wa mutum sai aka matse sa sai suka wannan ruwan suka tabi jikinsa to jikinsa na sa ta taba wannan dole sai ya wanke wannan wurin mun fahimta in kaya ne in wanda zai sallah amma in ba a matse ba baya cutarwa baya ga cikin abin da zai taba sallah sallallahu ta'ala a'lam mali yace wa andam mil baraghith haka kuma abin da ya shahi jinin albaraghith albaraghith satin da gabata na ga muku sunan sa a turanci ko muka ce barghus me sunan shi mun yi zancen sunan shi anan wanda wasu malamai suna kiran albaraghith da kaska ai musa kaska ko kaska mitai mai shan jini me yake ce mata da turanci baki ya bace abukin kukin da turanci kiya ce ku kaska shine kiya to fisuwa p-e-c-a oge to dangin duka dai dange ne ko almuhim ashi albaraghith alarucin ka duka in ka duka zai baka wani abu ne kamar yana kamar da kaska ta bangaren kamar yana kuma yana kawa da abun nan da me yake da suna kenkeso shine a turanci a ce masa fis yana kawa da kenkeso sai dai ba kenkeso bane to me ake ce masa da Hausa ce ake ce ma da Turanci is a u c a da Larabci ake masa albarghus wallahu ta'ala a'lam eh mal yake cewa watinil matar da kuma taban taban ruwan ruwan sama idan akai ruwan sama idan akai ruwan sama wannan ruwan sai taban ya sai mai misalin mai moto yazo ya ya watsa maka ko mai mota yazo kawai ba ya gani ka ba da gangan ba ko sai ya watsa ka su agu ba su da ganganci ko akwai wanda Allah ya gani ba da ganganci bane ko to sai ya watsa maka to wannan taban baya da cikin abin da zai zama tona sa ba nista bace ko ba yanta ruwan ruwan Allah ne akai ruwan sama sai kawai suka watsu akan ka tabo yau ruwan suka watsu akan ka to wannan ruwan ba nista bace baya da cikin abin da zai hana ka tahiya masallaci kika ce a'a ai najisa ta tabe ka ba ta cikin najisa ina badar mu fa'ida amma da sharadi suka ce in wa in kanatil qadratu fihi ko da ku akwai kazanta idan mato ruwan akwai kazanta a ciki sai in kazantar ta fito fili an ganta kiri da muzu irin ruwan kashi ne ruwan bawali ne ga suna an fito fili kiri da muzu an gansu ana ganin alamu ana ganin abun a fili to a lokacin ne wannan ruwan za su zama to na kazana yasa a cikin amma in har ba a ganin kazana jasar kazantar ko da ku akwai ta a ciki to bai cutarwa mun bayyana na'am malam Ismail a dinga tambaya wata kila zan abun nan ba sa cutar gebe ba ruwan sama bane ba sa cutarwa sai in akwai kazanta kai kazantar gewa a ciki ta bayyana kiri da muzu to lokacin ne abun yake kamar ruwan gota eh da makamanta amma in dai ruwan san muka ce ba mu ce ruwan gota ba akwai bambanci tsakanin ruwan kwata da ruwan sama eh su ruwan kwata ne sace amma ruwan Allah ko ba ne sace bane masu tsarki ne daga daga yau duk wanda mai mota yazo ya watsa mai ruwa zai je masallaci ko ba sa ka wanke wanke ba je kai sallar ka na in dai ruwan wanki ne wannan kazanta ne in sai an kare ruwan wanki ne da ruwan mani da duka akwai kike azu wasa ban je ci wannan kazanta ne kuna zance ruwan sama ne ba ruwan sama kawai ruwan Allah amma irin ruwan da za a zubo na gida daga san abin da ke cike ba sun yi makal makal kamar an dafa malku sai irin wannan ruwa sai ka nemi ruwa ka wanke saboda nisa ce mun fahimci karatun wallahu ta'ala a'lam mala ce aw yakuna laha aynan qa'ima ko ya zamanto ana ganin ta ko kuma ya zamanto tarin jaya a cikin ruwan wallahu ta'ala a'lam faslin irshi da zamu karanta ko akwai lokaci faslun فرائد الوضوء فصل الذي كانت دم فرلان ارواله يذو من قاري زنتن ابن ده شاهدن جن نجسا ان يي زنتن روا ان يي زنتن دك ابن ده يكي شاهد زو من غانو سا ابن ده بالسا با شي ما يذو من غانو سي موجه دا ارواله مالي تي فرائد الوضوء سبعه فرلان ارواله غدا بكوي ني غوم معلمان مالكيه غبا ده غدا بكوي ني سباني وسو معلمي وانا با مالكيه با سوكا تي غدا بيير ني wasu ma suka ce guda hudu ne malati al-ula farilla na fari idan ka ce al-fardu shi da abinda ubangiji ya umarce ka da ka aikata amma abinda ubangiji ya yanne maka aikata aikata wa ta tilasta doli shi ne farilla abinda Allah ya nemi da ka aikata shi a bisa tilas shi ake ce ma farilla duk abinda aka ce kai sa kuma bisa tilas tilas kai to wannan farilla ne idan ka kamar sallah farilla ce azumi farilla ne zakka da mai kudi farilla ne aikin hajji da mai kudi farilla ne ba wani kira ga ce annabi Ibrahim bai kira ka ba waye yake kira da ba ba wani annabi Ibrahim bai kira ka ba kawai niyya ce kawai ka kullu niyya alaji kawai malaka kama hayya ga yaka talabbaik allahumma labbaik ina badar mu fa karatun ko masha Allah mali yake cewa al-ula na farin anniyatu yin niyya niyya farilla ce kudurtawa a zuci wannan wajibi ne ka kudurta a zuci wa hiya al-qasd bil qalb shine mutun ya kudurta a zuciyarsa a zuci ka kudurta cewa idza kai arwalla domin gudda duk wai don ka samu don ta halitta maka yin godiyar Allah subhanahu wa ta'ala domin ba a ibada ta sallah da tawafi sai da mi sai da arwalla inda ghasli wajhihi ran yau mallan dauko ta da aiki wajen wanke fuskar sa ma'ana mutun zai kudurta niyyar yin arwallani a lokacin da yazo wanke fuska idan a fahimtar mallan anan ba fahimci abin da kyau lokacin da kazo zaka wanke bakinka hannaye ka kwarkwara baki ka shaka ma ci duka wannan ba zaka kulla niyya ba sai in kazo wajen wanke fuska wannan kuma cika karo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa niyya na tayin tun farko abin da sama la ce inda wajhihi wajen fuska saboda alqur'ani mai girma Allah ya fara da fuska ne yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum kaga sai aka fara ku wanke fuskokin ku to kenan in za a fara za a kudurta niyya to ana daukar niyya ne a ina a wajen wanke fuska to sai mu ce masa Allah ya kara wa mallan nisan kwana da imani da ikhlasi ya ji kansa kuma amma niyya ana ta ne tun kafin a fara arwallah mun fahimci karatu tun kafin zaka fara Allah zaka kudurta niyya yin arwallah don bautar Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib yace aw rafa hadithin ko kuma dauki hadith gudda hadathi to miye hadathi hadathi shi duk abin da zai haranta maka yin arwalla yin sallah duk abin da zai haranta wa mutun yin sallah shi ne hadathi idan mutun yayi bawali baya iya yin sallah sai yami sai yayi arwalla haka idan mutun janaba ta kama sa baya iya yin arwalla sallah sai yami sai yayi wanka shi yasa hadathi kashi biyu ne akwai alhadisul asghar akwai alhadisu al'akbar akwai hadasin da kawai in kai arwalla ta wadatar yanzu misalin mazi idan mutum mazi ya fito masa kai arwalla zai kawai ta wadatar masa idan mutum yayi bawali arwalla zai yi idan mutum yayi bayan gari arwalla za shi amma idan mutum jinin haila mashjidin haila ya zo mata dan ta yi arwalla bai ba ta damar ta je ta yi sallah sai ta yi wanka idan mani ya fito mutum ko da bai yi jima'i ba in mani ya fito mutum ko da ko a mafalki ne ko ta hanyar wasanni ko ta hanyar kalle-kalle sai mani ya fito masa to sai yayi wanka zai samu damar yin ibada ta sallah ina fatar mun fahimta wannan kaga alhadisu al-akbar kenan to sai mallaka yake cewa aw istibahata ma kana alhadisu mani'an min ko kuma halittar da abinda hadisi yake hanawa mutum yi hadisi na hana na hana ɗaukar alqur'ani mai girma hadisi idan mutum bai yi bawali ba a son ya ɗauki qur'ani sai yayi arwalla idan mutum na cikin janaba hatta ruwa in ji wasu wallahi suka ce ba a yarda ba ya sha sai yayi arwalla agun wasu malumai idan mutum na cikin janaba har ruwa ba ya zaka sha ba sai kayi arwalla ina ba ta ku fahimta kuma sun kawo dalilai masu ƙarfi ba suka ce matsalar da ke da kai zama da janaba shi kansa yana da illoli ƙware da gaske shi yasa ai manzon sallan ya rarkasa da wanda bai iya wanka kai tsaye yayi arwalla wanda wani lokaci muka samu dama za mu bashi abin yadda ya kamata ya fito fili kowa ya gano irin matsalar ke ciki in mun zo a cikin babin abin da shahi wankan janaba da ikon Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta sai mallan ya ce athaniyatu farilla ta biyu ghaslu jami'il wajh wanke gaba dayan fuska mutum ya wanke dukkanin fuskarsa wa hadduhu iyakar fuskar inda ake ce ma fuskan kulan a wajen tsawo a langerkinta mallan ya ce min manabiti sha'rin ra'si almu'tadi ila akhir azqni ana kiran fuska daga inda matsarar gashi take fitowa inda gashin mutum yake tsira matsarar gashi wanda yake al-mu'tadi sananne ga kowa ai kowa ya san gashi yana matsarar sa daga goshi ne ko to daga wannan goshin daga nan inda gashin kai ya tsira yayi sama to daga nan abinda ya zaka habarka duk ana kiran sa fuska kuma in ka zo arwala duka zaka wanki ko kun fahimta kusa akwai suna arwala sai mutum kawai ya wanke bakin fuska bakin dare nan bai wanke kasa nan baka wanke fuska ba habar mutum na daga cikin fuska da abinda zai wanke wa arwalla haba na daga cikin fuska ba mun fahimta daga duk wanda bai da game mai yawa irin nawa duk wanda bai da game in yazo wajen arwalla to har habasa sai kawo har habaka sai kawo ki gaba daya duka wasu kace da bai ga ce arzikin shi langerkin abun daga in matsarar gashi zawa ila zakan ila akhir zakan zuwa karshen haba ina ne haba take to karshen haba kenan sai kawo ki har kasa kenan ko mun bai ci karatun da ka wa inda ba sa wanki nan sai su kula da kyau mala yace wa ardan kuma larjarkin ita huskar ma bainal uzunaini abinda ke tsakanin kunne guda biyu daga wannan matsarar kunya zawa matsarar kunya shine larjarkin huska langer kuma daga matsarar gashi zawa haba ashe daga nan duka sai ka wanke ko ina ba nan bane kawai ake muke ake a har wannan inda kunya take matsalar kunyan nan duka zaka wanki zawa wancan matsalar kunyar baki daya ina fatar mu fahimta yace wa yatafaqad fi ghaslihi asarir jabhatihi wa hiya takamish allati takunu fil jabhati wa yatafaqad mutun zai bibi fi ghaslihi hum wanki huskarsa asarir jabhatihi kusa akwai wanda Allah ya musu wasu abun nan da huska ko su ta muke ta muke a huska kun baita me yake ce musu da Hausa zaga mutun kamar fatar ta dan ba zan zana ba a fata ta dan saki ta game ta tuta kuma kamar jiki to ko to irin tsayi ne gidan nan to wannan abun gaba dai sai duka dan sai ka bibiyisa kawai kai abun sama sama sai ka bibiyo duka inda abun ya shafa ina fatar mu fahimta shine asarin jabhatihi goshi in ya ta muke in ya ta muke akwai tamuwa tare da shi to duka sai ka bi wannan wurin ka wanke sa wa zahira shafataini malace da kuma kan labba in mutum yana wanke huska agun wanke huska laban ka ka wanke shi sama na cikin abin da ake wankewa saboda ai yana cikin mi yana cikin huska ko masha Allah ke yasa mutane da yawa suna kwaba ba ta ko mutane da yawa suna kuskure wajen arwalla kuma ba a yayin sallah sai an yi arwalla ina ga sabba yadda za a yi kai to takar shugaban kasar nan baka da diploma ko haka ne ba yadda za ka yi sallah sai ka yi arwalla haka ne idan ku ga hito za a yi rijista kika ko haka idan kai sallah ba arwalla ba ta yi ba Allah ya ratar da mu sai ba da yake cewa wa ma bainal mankhirain da kuma abun da ke tsakanin hudan kunne guda bi mankhirain nan gudar hanci shi ma duka abin da ke nan sai ka wanke duka yana cikin huska sai ka wanke sa ana so abin da karatun kofofi mu gano komi da komi saboda kada mu raga sai yake cewa ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة يا واجب واجبيني تيم يتيفي غاشين جيمن سا ان هر يكسنتي الخفيف مرر كبري مرر يوا idan mutum baya da tarin gashin geme in yazo arwalla to zaka tsefa shi ne kamar su haka aka tsefe geme ka kenan in kai ka tsefe sa cikin arwalla wajibi duk wanda bai da gashin geme da yawa ya tsefe sa mun fahimta sai ma ce wa ghasli ma tala min al-lihyati al-kathifa amma in ka da tarin gashin geme da yawa to ba tsefewa zaka ba sai dai ka wanke sa الثالثه ركني فريلانا نا اوكو غسل اليدين مع المرفقين مال يتي وانكي هنايه تاره د اجيار هنو daga cikin abin da ake wankewa mala idan ka wanke sai ka wanke har wajen ijiyar hannu ya zama to nan ke ka duk ka wanke sa shi abin da mal yake ni wajibu takhallil asabi'ihima kuma ya wajiba ka tsitsefe ɗan yatsunka na hannu an yatsar hannu wayannan nan sai ka tsefe su mun fahimta in kana arwala kana wanke hannaye duka sai ka tsefe su wajibi ne in ji malam wajibi ne ba fa sunna ba wajibi in ji malam in zaka yi alwala ka tsetsefe watan siyatsun hannayenka arrabi'atu farilla na hudu mal yace mas'u jami'ir ra'si shafa ma dukkanin kai ka shafa ma ko ina kin kai wa awwaluhu min mabda'il wajhi ma ce farkon gashi farkon kai daga farkon ai masomar goshi daga masomar goshi daga masomar goshi nan kenan ko rike abun nan daga masomar goshi har zuwa wa akhirih muntahal janjaba aw aljumjuma aljumjuma ƙarshen shi kuma ƙarshen kwatta ƙeyar mutun mun san ƙeya ko kwatta muke cewa kwatta su ta ƙeya to ƙarshen sa ƙarshen ƙeya kenan daga daga goshin ga ai magabacin goshi zawwa ai ƙeyar mutun zaka shafa masa mafhum sai ce wa man tawabba'a duk wanda ko yayi arwalla thumma qallama azafirahu sai ya yanke akafinsa kai ne kai arwalla zaka yi sallah ba a fara ba sallar al'umar rake wannan kar ya abun nan wanda yana sallah sai ya yi arwalla sai ya yanke akafin hannayensa ko na kafa to ya hagu da sai yake aw halaqa ra'sihi ko kuma ya asli gashin kansa kai arwalla zaka sallah sai ka kawai sai ka bi a wajen mai kwafi ko sai ka shiga aka daidaita ka kalo loka samari he to yanzu wannan gashin da ka sauke to ya hukuncin sa a musulunci wannan aka yin da kace ya hukunta sa a ciki wasu daga cikin malaman malikiya suna gani idan mutun yayi arwalla ya cire akafe sai ya saki har yanzu kace idan mutun yayi aski bayan kakin yayi aski yayi arwalla to wannan sai ya saki arwallar amma kauli mafi rinjaye ba za ka sake ba ba za ka sake ba a ba sai kawai in kai arwalla kace aka yi lahi allo normal in ka aka cire maka aka yi maka aski lahi allo ka tashi daidai ka je kai sallar ka shi ne mallan zai ga mana hukunci ne sai ya ce fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i taqlimi wala mas'a ar-ra'si ba zai sake wanke inda aka cire akafe ba don wasun ce zai wanke inda aka cire akafe ma'ana kai ne kai arwalla sai ka cire akafen hannunka yatsu suka ce to zaka ƙara wanke yatsu ne shikenan ka wuce wurin wasu ce sai ka sake arwalla wasu ce a'a abinda zaka yi shine kawai kawai arwallar ta yi ba sai ka sake ba sai mutum ya sake kuma wannan shine abinda yake mafi rinjaye واختلف اذا حلق لحيته اما malamai sun yi sabani cewa idan mutun yayi arwalla sai ya asige mi na'am mutun ne yayi arwalla kawai sai ya asige minsa ya dashi wasu ka ce saboda asige game a musulunci a bane wanda yake haramun baya da kyawu yayi sabo wasu ka ce zai sake arwallan baki daya wasu ka ce a hurin game kawai fuska zai sake wankewa wasu ka ce ba zai sake ba abin da yake mafi rinjaye shine kawai ya roki Allah gafara yayi istighfari kawai yayi istighfari sai a ci gaba da inda aka tsaya kada ya sake Allah ya dace da mu مالك توفقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد وسكتي زي ساكي سكتي او دي ساكي با الخامسه نبير غسل الرجلين شيني وانكي قفاف مع الكعبين تاردا اجير قفا سي او وانكي سو با وين ازو اي ا حسو سي او وانكي ار سو سي كا وانكي idan baka san alkaabaini ba sai ba ce wa huma alazamati sunne wasu asusuwa guda bi annati an da suka tsira fi tarfai saqain a gehen kwauro wasu kasa asusuwa ne guda biyu da suka tsiro a gefen kwauro kaga malam yami ya iya misali kore ko irin mutun zai gane ko baka iya hausa baka yi ance ƙashin da yake kasusuwa guda biyu da suka tsiro gefen auro ka san miye shi ake ce ma ijiyar kawa alkabai da kenan bafu wa nudiba tahlilu asabihima malace an mandubi ne mustahabbi ne ka tsefe an so ka tsefe ɗan yatsun kafarka amma in baka yi ba babu laifi amma na hannu wajibi ne kai amma na kafa in baka yi ba baka da laifi as-sadisatu na shidda na shidda addalku shine cuccudawa addalku cuccudawa yace wa huwa imrarul yadi ala al-udwi ma al-mai shine ka biyo da hannu kucewar hannu saman gaba tare da ruwa ka sanya ruwa kuma ka biyo ma wannan ruwan da hannu kana gogawa shine addalku ka cuccuda ko mafhum tayyib malace wala yushtaratu muqaranatuhu lis-sabbi ba shar'an da cewa ba dole dan da zuba ruwa da gogawa ba dole bane ba shar'i bane a cewa da zuba ruwa da gogawa sai yace as-sabi'a na bakwai al-muwalatu shine gaggawa wa huwa an yaf'al al-wudu'a kulluhu fi fawrin wahid shine mutun yayi alwala gabale cikin gaggawa guda mana ya kama jiki cikin aiki guda kaka tsaya kana elegance sai kai wannan gabar ya bushe sannan ka kai a duka tare za kai komi da komi din gairi tafriqin ba ta da rabawa ba mutafahish wanda yayi munana ma azzikri tana tunawa wal qudrati da kuma watan iko na wanke wannan gabobin Allah subhanahu wataala muke roko da ya datar da mu kuma a cikin wannan babin ya kamata karshen sa ya kamata mu kwana sati mai dawa sai mu dora akan sunnonin arwalla da iko Allah subhanahu wataala daga nan kuma sai mu je mu tsara zuwa abin da ya shahi mustahabbai da sauran abin da malam zai karantar da mu nan gaba muna fata wa Allah subhanahu wataala ya karba muna kurakuri Allah subhanahu wataala ya yahi muna Allah ya iya muna abin da ba ma iya kawo na mu muna roƙon Allah muna tawassuli da sunayen sa mafi tsarki buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya na ga gashi ma muna cikin wata ni'ima ko mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah subhanahu wataala ya sauka mana da zamana mai tarin albarka sannan kuma ya amfani da mu da abin da za a shuka kuma ya sa a samu da zamana mai tarin albarka ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya ɗaliban ilimi da muke tare da su musamman ma masu shirye-shiryen fara jarabawa ta breve da kuma bak Allah ka san su kuma ka san niyyar kowanne daga ciki Allah ka taimake su Allah subhanahu wataala ka sa nasara da albarka a cikin karatun ka sa mu wanye lafiya ɗan kasuwan mu Allah ya taimaka mu da su baki ɗaya ma'aikatanmu na gwamnati Allah ya ƙara albarka cikin aiki wayanda ba su da aiki Allah ya ba su aiki mai tarin albarka ɗan S media muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bisa wannan aikin da kuke jan aiki talata sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh